I can't take it. I'm so lonely. Gee, I need you so. I can't take it. Oh, I wonder why you had to go. Een hele mooie antieke van Johnny Nash. Hier in de late avond, aan het begin van de show. Tears on my pillow. Ik hoop niet dat het jou overkomt deze late avond. Dat je met tranen op je kussen ligt. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Dat zou namelijk heel erg vervelend zijn. Welkom bij de show. Gaat duren tot middernacht tenminste. Als je niet naar de herhaling luistert. En wat ga ik allemaal met je doen? Met je muziek. Een beetje muziek in je oren proppen. Wat zeg ik dat nou weer lelijk? Nou, we gaan gewoon lekkere muziek draaien. Gewoon om de avond ja, een beetje te verrijken, zou je kunnen zeggen. En we hebben een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Bijvoorbeeld, we gaan het hebben over het Repair Café. Er komen er steeds meer van. In het hele land, maar ook in het buitenland. Wat is een Repair Café? En wat kun jij ermee? Heb je er wat aan? Je hoort het zo meteen. Verder gaan we het hebben over het vaarseizoen. Die is ook weer begonnen, dus het wordt weer druk op de plassen en in de vaarten. En er is een reportage over zaalvoetbal. Dat schijnt steeds populairder te worden op de Zuid-Hollandse eilanden. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Hier allemaal in jouw late avond. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent, and I don't love to buy, well, I deserve. Nothing I

Ik heb laatst een interview gelezen met André Kuipers. En die had het toch over satellieten die in slaap waren gevallen en die een gevaar vormen voor de ruimtevaart. Gaat hier niet helemaal over hoor. Tasman Archer, iets totaal anders dus, maar wel een aansprekende titel. Sleeping Satellite and Dido met Life for Rent ervoor hier in De Late Avond. Er komen er steeds meer van in Nederland, maar eigenlijk niet alleen in Nederland, in de hele wereld. Repaircafés. Alle reden om eens te gaan praten over Repaircafé met Martine Postma. Zij is van Repaircafé Nederland. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Mevrouw Postma, Repaircafé, wat is dat voor iets? Dat is eigenlijk een repareerbijeenkomst. Die wordt georganiseerd voor en door mensen uit dezelfde buurt. Want het is zo dat in alle buurten mensen zijn die kapotte spullen hebben. En die vaak niet weten hoe je die moet repareren. Maar tegelijkertijd is het zo dat er overal ook nog wel een paar handige harries zijn die dat nog wel kunnen. En die mensen vinden het vaak hartstikke leuk om buurtgenoten te helpen met het repareren van kapotte spullen. Dus het idee is dan dat mensen met kapotte spullen naar het Repaircafé komen. En daar zitten dan vrijwilligers. En de bedoeling is dan dat je met je kapotte voorwerp aan tafel gaat zitten bij een van die vrijwilligers. En dat je samen gaat kijken, wat is er nou aan de hand? Hoe kunnen we dat repareren? En dat is heel leuk. Het is aan de ene kant nuttig, want je doet iets voor het milieu en je zorgt dat je spullen niet voortijdig hoeft weg te gooien. En je leert er zelf ook iets van, dus je ziet dat repareren mogelijk is. En dat het een heel goed alternatief is voor weggooien en iets nieuws kopen. En daarnaast is het ook gewoon een gezellige buurtbijeenkomst. Want je ontmoet mensen die je nog niet kende. En mensen die je misschien wel hebt zien lopen in de buurt, maar waar je nooit een praatje mee hebt gemaakt. En dan blijkt ineens dat het een heel aardig iemand is die bovendien hele nuttige kennis heeft en die iets kan wat jij niet kan. Dus er ontstaan nieuwe contacten en het is in de praktijk heel leuk en gezellig en het opent je ogen. Wat wordt er zoal gemaakt? Echt alles? Ja, eigenlijk alles waarmee je naar het Repaircafé kunt komen, dat maakt kans om gerepareerd te worden. Dus veel mensen komen met kleine huishoudelijke elektrische apparaten, zoals koffiezetapparaten, stofzuigers, broodroosters, lampjes. Maar je kunt ook in het Repaircafé terecht met textiel, dus met kleding, met gordijnen, met meubels, met fietsen, met speelgoed. Ja, eigenlijk met alles. Hoeveel Repaircafés zijn er in Nederland trouwens? Nou, intussen loopt het tegen de 500, denk ik. En er zijn niet alleen Repaircafés in Nederland, maar we zitten intussen in 33 landen. Veel in Duitsland en België en Frankrijk ook eigenlijk. In de hele westerse wereld. Ja, nu heeft u het over Nederland en België onder andere. Nu is er zondag 22 april een Nederlands-Vlaamse Repaircafé dag. Dat klopt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat is een ontmoetingsdag voor de vrijwilligers van de Repaircafés in Nederland en Vlaanderen. En het idee is dat ze zijn allemaal onderdeel van een wereldwijd netwerk. Maar in de praktijk zijn ze vooral in hun eigen gemeente bezig met repareren. Dus het is een heel lokaal gebeuren. Maar die dag die is ervoor om te laten zien dat ze ook dus allemaal onderdeel zijn van een groter geheel. En dat je van elkaar kunt leren. Dus op die dag worden ook workshops gehouden over allerlei onderwerpen die met het Repaircafé te maken hebben. Die dag is een beetje hetzelfde als het idee van het Repaircafé. Het is aan de ene kant nuttig, want je leert nieuwe inzichten. En aan de andere kant ontmoet je elkaar, leer je elkaar kennen. Kun je tips geven, ervaringen uitwisselen. En op die manier hopen we iets goeds te doen voor de Repaircafés overal in de buurt. Nou, is duidelijk hè. Je kunt met een huishoudelijk apparaat bijvoorbeeld, of andere zaken, fietsen, textielzaken, kun je naar het Repaircafé als klant. Kost het wat als je daar naartoe gaat? Nee, nou, we spreken ook eigenlijk niet van klanten, maar van bezoekers. Dus je kunt daar gewoon langs gaan en dan is het in principe gratis. Maar het zijn vrijwilligersinitiatieven en die vrijwilligers die hoeven dan weliswaar geen loonkosten te betalen. Maar het is wel prettig als ze af en toe iets van gereedschap kunnen aanschaffen wat nodig blijkt in de praktijk. Dus het is altijd mogelijk om een vrijwillige bijdrage in de fooiepot te doen. En dat wordt altijd wel zeer gewaardeerd. En veel mensen, veel bezoekers vinden dat trouwens ook prettig. Ja, en repareren levert je natuurlijk ook als bezoeker hè, een groot voordeel op. Hè, want je gooit iets niet weg. Ja, absoluut. Nu denk je bij jezelf, goh, ik ben wel handig.

Luister het terug op www.delateavond.nl. Leslie Gore kwam ermee in de jaren 60 met It's My Party. En de politica trad af ook met de tekst van dit nummer. Je hoorde de uitvoering van Dave Stewart en Barbara Gaskin. It's My Party dus uit 1981. En Christophe Mellemoor Bleu, als ik het goed uitspreek, want mijn Frans is beroerd. Zometeen gaan we het hebben over het vaarseizoen. Dat is weer begonnen. Zometeen na Pink. Family. Can we work it out? Can we be a family? up yelling. I can't stand the sound. Make mama stop crying, 'cause I need you around. My mama, she loves you. No matter what she says, it's true. De mooiste muziek hoor je hier bij jouw lokale omroep natuurlijk in de late avond. Lekker nummer van inderdaad Pink, Family Portrait. Het vaarseizoen is weer begonnen in Schiedam. Het vaarseizoen met de fluisterboot. Hoe gaat dat? Hoe zit het? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Het vaarseizoen is weer begonnen en dat betekent dat er ook fluisterboten varen in Schiedam. En de fluisterboot is ook nog verhuisd. Nou, dat vergt verdere uitleg van Ad van Leeuwen in de studio. Welkom. Dankjewel. Je bent voorzitter van de Stichting Rondvaarten Schiedam. Klopt, ja. Helemaal. Stichting Rondvaarten Schiedam. Geen Stichting Fluisterboten, maar Stichting Rondvaarten Schiedam. Ja, ja. Waarom geen fluisterboten? Want het zijn toch fluisterboten? Ja, maar ze varen rond. Ze varen rond? Ja. Kijk, dan is het in ieder geval duidelijk. Al lang? Ja, de fluisterboten, de rondvaartboten. Ik denk dat we zo'n beetje in het 17e seizoen zitten. Toen maar, ja. Dus je hebt wel wat ervaring daarmee. Ja, ik niet, maar de boten. Nee, maar ja. De boten in ieder geval wel. Ja, want die worden elk jaar ook bijgehouden natuurlijk. Ieder jaar door vrijwilligers. Ze gaan ieder jaar in november gaan ze de loods in. En dan hebben we vrijwilligers. Die gaan eraan poetsen en sleutelen. Ja. En ze zijn weer glimmend het water ingegaan. Mooi zo. Dat is in ieder geval dan goed geregeld. Dan heb je gemotiveerde vrijwilligers. En dan zijn we nu weer aan het varen, maar niet van de plek waar het was. We hebben een beetje veranderd. Nee, klopt, klopt. Wij vertrokken natuurlijk bij de Nieuwe Palmboom aan de Noordvest. Daar stond ook de museummolen. Ja. In de Nieuwe Palmboom was de museummolen. Alleen nu hebben we het besluit genomen. De museummolen die was er al best lang. En we wilden eigenlijk naar een hele andere inrichting. En men heeft toen besloten om de museummolen in een nieuwe molen in te richten. In Molen de Walvis. Ja. En daarmee krijg je eigenlijk in Schiedam een soort museumkwartier. Ja. En je hebt daar het Jenevenmuseum, Stedelijk Museum, Coöperatief Museum. En dan heb je ook het Molenmuseum. De fluisterboot vaart niet elke dag en ook niet de hele dag? Nee, dat klopt. De fluisterboten die varen van maandag tot en met zondag. En ze vertrekken dan drie keer per dag. Drie keer per dag. Dus om 11:45, 2:30 en om 3:00. En dat is dan een rondvaart van een uur. Dat is eigenlijk de reguliere boot. Hè? Dus als mensen erheen gaan, die boot is er gewoon. Mm-hmm. Daarnaast is het ook mogelijk voor mensen om gewoon een losse boot te huren. Ja, voor je eigen gezelschap. Voor hun eigen gezelschap. Maar ze krijgen dan wel een schipper en een gids erbij. Ja, ja. Dus ja, ook daar wordt veel gebruik van gemaakt. Ja. En hoeveel mensen kunnen er aan boord van zo'n fluisterboot? 50. Er kunnen 50 mensen aan boord. En je hebt er twee, dus je kan een gezelschap van 100 kan je rondvaren. Ja, maar de reguliere boot die vaart natuurlijk gewoon voor Ja, voor iedereen die mee wil. Ja, ja. Ja. En, of dat en het andere dan... is meer voor feesten en partijen, bruiloften. Ja. Ja. Maar dat is allemaal mogelijk. Staat ook allemaal op de website hoe je dat het beste kan regelen. Natuurlijk. Staat er allemaal op. En tot... misschien dan toch even over de kwaliteit van het geheel. He, want mensen kijken op een bepaalde manier naar Schiedam. Maar zeker als ze met de fluisterboot meegegaan zijn. En ze zien Schiedam vanaf het water. Mm-hmm. We hebben 2 jaar geleden daar een enquête over uitgevoerd. Dan zeiden ze wel, we wisten niet dat Schiedam zo mooi is. Maar je krijgt vanaf het water ook een heel ander zicht, klopt, op de stad. Klopt. Je hebt waarschijnlijk toeristen. Komen er ook genoeg Schiedammers zelf? Of zeg je, die mogen nog wat meer komen? Nee, de Schiedam, we hebben sowieso in de zomervakantie hebben we een speciale actie voor de Schiedammers. Mm-hmm. Juist om die wat extra te laten profiteren van de boten. En dan komen er heel veel Schiedammers. Maar ook daarbuiten komen er veel Schiedammers. Want mensen die in Schiedam wonen en die hebben visite van buitenaf. Ja. Nou, die varen dolgraag een keer door de binnenstad van Schiedam. Kom je als Schiedammer ook nog eens in je eigen stad. Ja. Ergens tegen waar je niet, wat je precies, niet weet. Precies. Maar we hopen natuurlijk ook de mensen van de omliggende gemeentes te krijgen. Ja, en logisch. Die komen ook. Ja. De website dan maar. Misschien is dat het handigste. Ja, rondvaartenschiedam.nl. www.rondvaartenschiedam.nl, ja. Maar ook via de... We hebben tegenwoordig in Schiedam een soort gecombineerde website. He, dan kom je gewoon bij Schiedam binnen. U kent misschien het nieuwe logo van Schiedam, S-Dam. En als je via die website binnenkomt, kom je bij al de... Ja, specifieke dingen die georganiseerd worden. Dan kan je nog eens meer doen dan alleen dat uurtje rondvaren. Dan ben je de hele dag onder de pannen in Schiedam. Er zijn zelfs combi-tickets te kopen. Dat je gaat varen, dat je naar het Jenevermuseum gaat, dat je naar het Molenmuseum gaat. Er is heel veel mogelijk. Er zijn allerlei mogelijkheden. Maar in ieder geval is het vaarseizoen weer geopend. En Ad van Leeuwen die kon daar gloedvol over vertellen. Heel veel plezier met het vaarseizoen en dank voor het gesprek. Graag gedaan. Plastic vlinder in je haar. Misschien niet de een.

dat is een mooie vooruitgang. Verslaggever Jeroen Witte van RTV Slogo bracht op de vaste speelavond een bezoek aan deze vereniging en maakte dit verslag. Afgelopen maandag spraken we in de Staver in Sommelsdijk met Huub Verkijk en Robert Melaert over de nieuw te vormen zaalvoetbalploeg van ZV Olympia. Maar er was nog meer nieuws. Ja, ik zag het inderdaad staan op voor mij Facebook zelfs. Zat een advertentie ook. Ze vroeg wat spelers en... Ja, een aantal van ons waren al gestopt met veldvoetbal, met selectie, zeg maar. En ja, toch een jaar gestopt bijna en iedereen denkt van nou, ik kan toch wel lekker voetballen. En zodoende zijn we met z'n allen bij elkaar gekomen en ja, nu gaan we lekker voor de zaal voetballen. Waarom? Omdat het in principe weinig tijd in beslag neemt. Het is leuk met elkaar, een groepje. Je hebt weinig nodig voor de rest. En het is gewoon fun met z'n allen, zeg maar. Ja. Nou, we zouden er voor het mooie nog twee bij willen eigenlijk, nog twee spelers. Ja. We zijn namens met 8 man en voor het mooie zouden we toch rond de 10 willen uitkomen uiteindelijk. Er zijn ook wat jongens die werken in de ploegendienst en ja, je hebt wel eens een verjaardag s'avonds of weet ik het anders. Dus het liefst nog 2 man erbij, ja. Dat zou mooi zijn. Als ik een hele goede spits? Nee, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Iedereen is welkom. Er zijn 3 spelers die hebben eigenlijk van SNS, zeg maar. 2 van FIOS. En ja, iedereen heeft wel een achtergrond, zeg maar, van het voetbal. Ja. Nou, we zijn er nog niet helemaal uit, maar waarschijnlijk op maandag, woensdag of vrijdag hebben we de keuze. En ja, een aantal jongens van ons zeggen maandag, een aantal jongens zeggen woensdag, dus dat loopt nog een beetje. Ja, we zijn er nog niet helemaal uit. Even kijken, het eerste en het tweede team van ZV Olympia in een spannende strijd of nou, überhaupt het tweede team of het eerste team zou blijven in de competitie was in het begin nog wel een beetje de vraag. En het tweede team kon nog kampioen worden. Hoe is de stand van zaken? Ja, ik heb wel een primeur, want het tweede team is namelijk kampioen geworden. En die gaan promoveren direct naar de hoofdklasse. Ik begreep zonder te spelen. Zonder te spelen. Afgelopen vrijdag heeft Zwarte Pijl tegen TPP 6 gespeeld. TPP staat ergens laatst gepositioneerd. En Zwarte Pijl is de ploeg met onder andere Orlando Engelaar. En die hebben zowaar verloren met 6-5. Ja. Nog even terug, dat eerste team. Hoeveel ze zat dan geworden in de competitie? Ja. Zijn nog niet klaar natuurlijk, maar wij spelen nog om de 5e, 6e plek, zeg maar. Hè, er is er eentje gestaakt geweest, dat stond op dat moment tot het een gelijk spel. Die punten zijn gewoon verdeeld, dat wordt gewoon gedaan van bovenaf, hè, door KNVB, omdat er geen belangen meer zijn. Dus ja, inderdaad, ik denk dat ze 7e gaan eindigen. Ja. Hoe uniek is het dat je als zo'n jonge vereniging in de hoofdklasse gaat spelen? Ja, dat is wel uniek. Hè? Zowel het eerste team als het tweede team zijn maar liefst 2 en zelfs nu 3 keer achter elkaar gepromoveerd. Ah, dat is wel knap. Hè? Je begint met 2 teams, dat zijn vriendenteams. En dat daar nu ook al een derde team bij komt, ja, vinden wij meer dan prettig. Echt heel leuk zelfs. En nou ja, misschien is er zelfs een 4e team nog aan het aankomen. Omdat er gewoon heel veel jongens interesse hebben in dit, ja, enorm leuke spelletje. Want dat is het. Hoe moet je het zien, die hoofdklasse, als je dan maar eventjes die vergelijking gaat maken met het veldvoetbal? Ja. Nou, ten eerste is het redelijk ver uit elkaar. He, tot en met Leiden, Gorinchem aan toe, he, zullen de teams ook bezocht moeten gaan worden. He, dus onze jongens die met name uit Zeeland komen en ook hier uit Middelharnis, die moeten best wel een eindje gaan rijden. Dus wij zaten al een klein beetje te kijken naar een bus. Nee, dat is gekkigheid natuurlijk, ja. Dus die hoofdklasse is een behoorlijk niveau. Hè? Daar spelen ook gewoon jongens die altijd eredivisie hebben gevoetbald. Hè? We kwamen ze nu al schaars dan weliswaar tegen. Hè? Bijvoorbeeld zo'n Orlando Engelaar die natuurlijk ook profvoetballer is geweest op het veld. Nogmaals, het is niet helemaal te vergelijken. Hè? Maar kwaliteiten worden toch meegenomen vanuit veld naar zaal. En dat zien we met name in die hoofdklasse. Ja, dat is wel een stap. Ja, dan moet ik dan toch over zeggen dat zowel de hele vereniging heel erg bloeit als de teams op zich. Want we krijgen er ook steeds meer wat jongens bij, hè? Ook van het eiland. Ik zei het vorige keer al tegen Maarten, hè? Dat er ook wat jongens van verschillende verenigingen van het eiland echt interesse hebben om hier ook te gaan deelnemen. En dat begrijp ik ook, ja. Dan was er een tijdje geleden was er een oproep over eventueel ook jeugd. Is dat nog actueel? Lastig. Ja. Ten eerste omdat er natuurlijk gewoon simpelweg geen competitie voor bestaat. Hè? Dat zou dan alweer iets lokaals moeten gaan worden. Dat zien we nog wel als haalbare kaart. Maar daar moeten natuurlijk heel veel vrijwilligers bij komen gaan kijken. Om dat überhaupt organisatorisch te gaan maken. Ja. Dus dat wordt een toekomst iets. Ja, klopt. Daar moeten we op wachten. Aan het einde van de show, aan het einde van deze aflevering van de late avond, Casey en de Sunshine Band en Please Don't Go. Nou, aan dat verzoek kan ik geen gehoor geven, want het is mooi geweest voor deze avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een nieuwe aflevering van de late avond en dan zijn we weer bij je met weer heel veel lekker rustige muziek en natuurlijk ook interessante onderwerpen. Ik wens je een mooie voortzetting van deze avond. Welterusten als je gaat slapen en ga je werken. Blijf je werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Wat mij betreft, tot maandag.